سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: تأثیر دین در دنیای امروز، دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه سوم. خب، همون گونه که مستحضرید، این شبها بحث نقش دین در سعادت و خوشبختی انسان‌ها بود که در دو شب گذشته مجملاً به اینجا رسیدیم که اگر ما قائلیم دین میتواند انسان‌ها را خوشبخت و سعادتمند کند، نه تنها برای حیات اخروی بلکه در دنیا هم حیات واقعی و زندگی حقیقی انسان‌ها بدون تعهدات دینی و پایبندی‌های مذهبی میسر نیست. شاید برخی به ذهنشون خطور کند واقعیت‌هایی رو که ما در طول تاریخ در زندگی انسان‌ها می‌بینیم به نظر می‌رسد که غیر از این حرف باشه. ما جوامعی رو سراغ داریم که اینها از نظر مذهبی شاید خیلی مقید و پایبند نباشند، ولی از نظر زندگی دنیوی حتی از مردمی که مدعی هستند پایبند مسائل مذهبیان شاید راحتتر یا بهتر زندگی می‌کنند. پس چیست؟ برای روشن شدن این مطلب مخصوصاً یادآوری می‌کنم بحث دو شب گذشته رو از این دید نگاه کنیم که به ادامه بحث بتوانیم بپردازیم. خداوند همون گونه که برای فرد ما دو جنبه قرار داده است، جنبه حیات جسمانی و جنبه حیات معنوی و روحانی، برای زندگی اجتماعی ما هم دو نوع حیات و زندگی قرار داده. یکی جنبه های دنیوی و تلاش برای به دست آوردن امکانات زندگی، دوم حیات واقعی بشری یا چگونگی زیست و نحوه زندگی. هر یک از این دو جنبه برای خود فرمول‌ها و ضوابط و قوانینی دارند که اگر طبق اون قواعد ما حرکت نکنیم قطعا نتیجه نمیگیریم. همینطور که در زندگی جسمی من اگر من برای سلامتی جسمی خود نکوشم بدن سالمی نخواهم داشت، و اگر بدن سالم و قوی داشته باشم برای رفتارم، اخلاقم، منشم اون ضوابط لازم رو رعایت نکنم از بعد اخلاقی سالم نخواهم بود. همچنین در جامعه انسانی، در هر برهه از تاریخ، در هر مکانی، اون مردمی که در زمینه حیات دنیویشون زحمت کشیدن از جهت ابزار زندگی پیش رفتن. نمونه هایی در تاریخ اسلام هم جلسه گذشته دیشب ارائه کردم که اگر از ابتدای اسلام تا قرن هفتم هجری مسلمون ها حرف اول رو می زدن و پایه‌گذار تمدن بشری مسلمین بودن، چگونه کار می کردن، تلاش و فعالیتشون به چه صورتی بود. هیچ بنده ای از بندگان خدا نمی تواند بگوید من یکی استثنایم، قاعده ای که خدا در این عالم قرار داده من خلاف اون قاعده عمل کنم، ولی در این حال به نتیجه ای که خدا در این عالم مقرر کرده من به او برسم. مثلا خدا مقرر کرده لیس للانسان الا ما سعا، باید تلاش کرد، زحمت کشید تا به نتیجه رسید، اما من یکی میخواهم تلاش نکنم، زحمت نکشم، در این حال استثناء باشم، من نتیجه بگیرم. سنت الهی این نیست، قانون حاکم بر عالم این نیست. خب، در برهه‌ای از زمان مردمی بودند که در زمینه‌های زندگی دنیویشون خوب کار کردند و زحمت کشیدند، امکانات زندگی هم داشتند. الان هم اگر ما بخواهیم جوامع بشری رو تقسیم کنیم به بلوک غرب و شرق، یا جوامعی که از نظر علم و صنعت و تکنولوژی و ثروت نسبت به جوامع دیگر پیشرفته ترن، ما دو تا بحث رو مخصوصا یادآوری میکنم که عرض کردم باید بهش حساسیت نشون بدیم. یکی این که در این زمینه زحمت کشیدن، کار کردن، تلاش داشتن، به یه نتایجی هم رسیدن و طبیعی هم هست. اما قسمت دوم بحث اینه که آیا زندگی خوش و راحت، سعادتمندی واقعی کدام است؟ اگر ما امکانات زندگی رو در حد ایدئال ایجاد کردیم ولی اون زندگی را که زندگی حقیقی انسانی میدانیم که حالا میخواییم بحث کنیم به اون نرسیدیم، ما سعادتمندیم؟ البته معنای این حرف این نیست، تأکید میکنم معنای این عرض بنده این نیست که اگر مردمی در جهان حتی امروز از نظر علمی و اقتصادی جلو افتادن و امکانات زندگیشون در یک سطح بسیار عالی قرار گرفته ولی از نظر حقیقت زندگی آسایش ندارن و خلأ معنوی اونها رو خسته کرده، ما باید تلاش کنیم که خلأ معنوی رو از طریقی که خدا و وحی برای ما معین کرده پر کنیم. یعنی ما تلاش دنیوی نداشته باشیم، همچه حرفی نزدن. هر کدام ضابطه خودش رو داره. همون گونه که تأکید میکنم به عنوان مثالی که دیشب عرض کردم، یک جراح اگر در علم جراحی در سطح بالایی قرار گرفته بگوید من تلاش برای سلامتی جسمم نمی کنم، دست می لرزه، چشم ضعیف نمی بینه، گرچه علم جراحی او در سطح بالایی است ولی توان اعمال علم جراحی رو در اتاق عمل نداره. و به عکس اگر کسی بگه من توان جسمی هم در سطح عالی است، خوب میتوانم چاقوی تشریح رو به دست بگیرم، چشم من هم خوب میبینه، حتی نیاز به عینک هم ندارم، اما علم جراحی رو هم ندارم، اینا هر کدام در جای خودش و اگر بناست جراح باشد دوتایی با هم دیگه لازمه. ما در زندگی انسانی سعادت و خوشبختی رو چه میدانیم؟ در بینش دینی اول توجه به معنویته، دوم تلاش برای ایجاد امکانات زندگی. نه این که در دین اگر اول توجه به معنویت رو مطرح کرده تلاش برای فعالیت زندگی رو نپسندیده. وقتی دین ما میگوید اون کس که تلاش میکند تا روزی حلال کسب کند برای خودش و کسانی که تحت سرپرستی او قرار گرفتن، کل مجاهد فی سبیل الله، این روایات ماست، کسی که مشغول تلاش و فعالیت سالم است روزی حلال در بیاره به مانند مجاهد فی سبیل الله است، پس با تلاش زندگی و فعالیت روزمره این عالم که مخالف نیست. وقتی امام سجاد علیه السلام بیرون بازار تش بردن، چیزی برای زندگیشون خریدن، گوشه عبای خود ریخته بودن یا زنبیلی به دست گرفته بودن تشمی آوردن، کسی به ایشون رسید آقا خودتون رو به زحمت انداختید، فرمودین این هم جزء زندگیست، من همین رو هم عبادت میدونم. یعنی اون چه در رابطه با زندگی روزمره ما لازم است، گاهی لازم میشه تو مزرعه بیل بزنم، گاهی تو آزمایشگاه سر به تحقیق فرو ببرم، گاهی گوشه کلاس مشغول تلاش و فعالیت باشم، گاهی در زمینه یک کار صنعتی دقت کنم، اینا هر کدام در جای خودش لازم، هر کسی هم بیشتر کار کرد جلو میفته، بحثی هم در اون نیست. اما بحثی که ما تحت عنوان این تیتر نقش دین در خوشی یا سعادتمندی انسان داریم اینه، میگیم اگر در بعد ابزار زندگی اتومبیل نداشتیم و از بوالاغ سفر میکردیم، مشکلاتی داشتیم، وسایل کشاورزی مکانیزه در دسترس ما نبود، با خون دل یکی که زمین رو با گاواهن شخم میکردیم، یه مقدار گندم و برنج به دست میآوردیم، این ابزار عالی پیش رفته و امکانات زندگی رو در اختیار ما گذاشته، اگر ما این امکانات را داشته باشیم که ابزار زندگی عالی جلو بره، ولی اون بعد دیگر که نیاز فطری و درونی ماست که انسان رو در مسیر حرکت روزمره زندگی وادار کنه، چه بخواهد، چگونه بخواهد، چگونه عمل کند، چگونه زندگی کند، اون نباشد، همینها هدر میره، همینها نفله میشه، همینها نمیتونه انسان رو به خوشی و سعادتش برسونه، بلکه وزر و وبال براش میشه. وقتی اون آمد اینها رو جهت میده و بهرمندی مفیدش رو ممکن و میسر میسازه. حالا به چه دلیل؟ اینجا نزدیک میشیم، میایم سراغ بحث دین، خدا، معنویت، اعتقاد به عالم ماوراء ماده و توجه به او در این عالم. دین چه میگه که خوشی و سعادت میاره؟ یک، اولین اصل دین، من دین که میگم الان نظرم اسلام و قرآن و مکتب اهل البیت که از قرآن برای ما حقیقت الهی رو نشون دادن، همه ادیان از طرف خدا اومدن، اینو قبول، ادیان الهی. قرآن کریم هم میفرماید لا نفرق بین احد من رسله، البته تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. هدف همه انبیا یکیه، ولی انبیا به مرور کلاس‌های بالاتر و بالاتر اومدن. یه جا می‌فرماید لا نفرق بین احد من رسله، بین رسولان الهی فرقی نیست. فرق از چه جهت؟ از نظر هدف همه می‌گفتن خدا، همه می‌گفتن سیر الالله، همه می‌گفتن توجه به عالم دیگر داشته باشید. این درست، اما همین قرآن می‌فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی رسولان رو بر بعضی دیگر فضیلت دادیم، مثل معلمی که تو مقاطع مختلف میاد، همه هدفشون اینه که شاگردار رو عالم بار بیارن. پس هدف معلم از کلاس اول ابتدایی تا سال آخر دانشگاه اینه که ما رو عالم بار بیاره، ولی برخی در یک سطح بالاتر، برخی در یک مقطع پایین‌تر. حالا همه انبیا و دین آخری که ما پذیرفته ایم اسلام است، اولین قدم دینداری چیست؟ کار برای خدا باشد. خب حالا همین یک کلمه در زندگی فردی من، در انتخاب همسر، در نحوه ادامه زندگی خانوادگی، در بچه داری و تربیت فرزند، در زندگی اجتماعی و هر پست و مسئولیتی که در جامعه ما میگیریم، با کسی که این هدف و انگیزه الهی رو نداره، ببینید فرق رو تا به کجا میرسونه. کار برای خدا باش، یعنی چی؟ گفتن که یک عابدی، یک زاهدی، یک عالم ربانی به شاگرداش خیلی درس داده بود، یه روزی گفت آقا هر چی که من تا حالا به شما گفتم، من که هیچی، هر کی انبیا و اولیا تا حالا گفتن، همه اینا در یک کلمه خلاصه میشه، میگن یه گامه، باید یه گام بردارید. خب این که خیلی راحته، یه گام برداشتن که مشکل نیست. گوی یه گام بردارید به جلو هوای نفستون. اگه یه گامو برداشتی بقیه چیزا درست میشه. یعنی من زیر پا گذاشته بشه، من له بشه، خدا مطرح بشه. حالا اینو من میخوام یه کمی تحلیل کنم تا بعد سرایت بدم به مقاطع مختلف حیات ما، که یکیش ازدواج و زندگی خانوادگی است، تا بریم جلوتر زندگی اجتماعی. انسان وقتی عاقله، میخواد حرکتش عاقلانه اندیشمندانه باشه، یه بحث بسیار مهمی مطرح میشود، مسئله ترجیح بر اساس سنجش و خصیصه نفس‌طلبی. ترجیح بر اساس سنجش و خصیصه نفس‌طلبی. سه تا قید من اینجا گذاشتم، اینو بشکافیم. ترجیح، بنده به عنوان انسان عاقل که مختارم، سر دوراهی، سراهی، دهراهی قرار میگیرم، حداقل دوراهی، چه میشود که این راه رو میگیرم، این راه رو نمیگیرم، یا سر چند راهی، این یه دونه رو میپذیرم، بقیه رو نمیپذیرم، پس ترجیح دادم. اگر ترجیح دادم از بین چهار کار، همین الان همه ماها که اینجا نشستیم، ما میتونستیم هزاران مکان دیگه باشیم، چه چیزی باعث شد ما در این مکان باشیم؟ ترجیح دادیم بودن در این مکان را بر بودن بر مکانهای دیگه و افعال و حرکات دیگر. خب چرا ترجیح دادیم؟ سنجش صورت دادیم. اگر ترجیح بر اساس سنجش نباشه هیچ ارزشی نداره. مثلا به بنده بگن چرا شما اینو گرفتی اونو نگرفتی، بگم چی میدونم همینجوری پیش اومد دیگه، پس این که ارزش نداره. چرا اینو گرفتید اونو نگرفتید، بگم اینجوری بررسی کردم که در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم این بهتر از اونه. این بهتر از اونه یعنی چی؟ یعنی نوعی سنجش ذهنی. حالا با مثال عرض میکنم. مثلا فرض بفرمایید یه لیوان آب، بنده به شدت تشنه باشم، تمایل درونی من میگوید این آب رو بردار بنوش، تشنم، عرقم کردم، دویدم، ورزشم کردم، خیلی هم تمایل به آب دارم، الان میام دست میزنم به لیوان که آب رو بردارم، میبینم به شدت خنک، یخ کرده است. قدرت سنجش در درون من به کار میفته. از یک طرف میل داری که بنوشی، از طرف دیگر ذهن من، سوابق ذهنی من، اطلاعات من میگه این آب خیلی خنکه، شما سینت داغه، اگه بخوای اینو بخوری بیمار میشی و نمیارزه، به خاطر یه رفع آتش فعلی اینقدر سینه درد و سرفه و اذیت بشی، پس بهتره فعلا تحمل کنی تا آب ولر میگیرد بیاد، یه کمی تحمل کن. این میشه سنجش. قوه‌ای که در وجود ما انسان‌ها بسیار عظیم و ارزنده است که حیوان این قوه رو نداره، لذا بالاجبار طبق نظام خلقت بر مبنای غریزه حرکت میکنه، پیش میره. ولی ما انسانیم که وقتی غریزه در ما تحریک میشه قوه سنجش در ما به کار میفته، میگه بررسی کن ببین کدوم طرف رو ترجیح بدی. خب این شد ترجیح و سنجش، که اگر این دوتا رو از انسان بگیریم انسان انسان نیست. حالا در سنجش نوعاً چه میشود؟ مثلا همینجا میگه یک بنوشم، خب آتش من برطرف میشه، این ناراحتی تشنگیم الان از بین میره، اما از اون طرف سینه درد و پهلو درد و کسالت پیدا میکنم. دو ننوشم، الان تشنگی اذیتم میکنه، این میل به آب که ارضا نشده در من رنج ایجاد میکنه، ولی در عوض کسالت و بیماری رو پیدا نمیکنم. پس در هر شرایطی دو کفته ترازوهی داره بالا پایین میره. چه میشود که من این کفته رو میگیرم این کفته رو رد میکنم؟ به قول مولوی این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. این که میگی این کار انجام بدم یا اون یکی رو، اونو یا این رو، خود این نشون میده شما یه اختیاری دارید، دارید اختیار میکنید، دارید انتخاب میکنید. خب ریشه این اختیار و انتخاب بر مبنای سنجش شماست. این ترجیح بر اساس سنجش یه چیز دیگه هم در کنارش میاد در درون ما، اون چیه؟ نفع طلبی. خوب دقت بفرمایید، من اونجایی که میگم نه نه با وجودی که تشنم ترجیح میدم که ننوشم، چرا؟ چون خودمو دوست دارم، میگم نوشیدن منو اذیت میکنه، چون نمیخوام اذیت بشم خودمو دوست دارم پس نمینوشم. گاهی همین نفع طلبی یه جوری دیگه جلوه میکنه، میگم که خب من پس چرا می نوشی در یه فرض دیگه، اونجا هم سنجش صورت گرفته و ترجیح، اما چی دخالت کرده؟ میگه من رنج تشنگی را سخت تر از رنج بیماری میبینم، در سنجشش اینجوری، لذا یکی ممکنه بگه من فعلا نمیخورم بیماری رو تحمل میکنم، دیگری میگه خوردن و مردن بهتر از نخوردن و موندن. نحوه تحلیل ذهنی و سنجشش اینگونه میشه. همه اینا برمیگرده چگونه خود را دوست دارد و نفع را برای خودش میخواد. اینا میشه انگیزه درونی برای عمل. حالا بالاترین بالاترین بالاترین که از اون بالاتر مطرح نیست، در درون میگه چه میطلبی؟ میگه اون چرا که خدا به طلبه، میگه من مطرح نیست. نفع طلبی بر اساس خدا طلبی جلوه، اون چیزی خوب است که خدا به طلب است. مثلا بنده و شما الان اختلاف نظر پیدا کنیم، منهای خدا طلبی، بنده میگم این خوبه، چرا؟ چون در سنجشم بر اساس نفع شخصیم ایکس رو خوب میدونم، شما بر اساس سنجش و نفع شخصی خودتون ایگرگ رو مفید میدونید. دوتایی با هم دیگه ممکنه اختلاف پیدا کنیم، یا حق با شما باشه ده نفر منو قانع کنن، یا حق با من باشه ده نفر بیان شما رو قانع کنن. حالا اگر جفتمون گفتیم یه بالاتر از ما مطرح بشه، او خدا، او هرچی میخواد جز خیر هیچی نیست و من خودم رو وصف بدم با اون چه که او میخواهد کار به کجا میرسه. مثلا فرض کنید در بسیاری از درگیری های زندگی زناشویی اگر ریشیابی کنیم، به من توهین کرد، من مطرح شد، اون میگه منو تحویل نگرفت، من مطرح میشه. این دیگری میگه او همه تلاش زندگیش برای نفع خودشه. این تحریک انگیزه های درونی برای عمل با این مقدمه که عرض کردم عنایت بفرمایید. او همه تلاش و فعالیتش برای خودشه. این دیگری میگه او وقتی این همه داره زحمت میکشه چه میکنه برای روز مبادا، همش خود، من، او. اما حالا وقتی خدا مطرح شد میگه ما همه در زیر یک لوا جمع شده ایم. اون لوا خواست خداست. اگر خواست خدا اینه باشه، استادم میفرمودن 60-70 سال قبل در نجف اشرف استادی داشتم، مرد محقق وارسته در سطح بسیار والایی بود، یک کتاب بسیار جانانه ای نوشت، امکانات اون زمان داد برای چاپخونه که چاپ بشه. بعد از مدتی از چاپخونه تماس گرفتن با این نویسنده که آقا از این کتاب نسخه هم پیش خودت استنساخ کرده داری؟ گفت نه. گفت کتاب گم شده تو چاپخونه، نمیدونیم چی شد. گفت خب چه کار کنیم، لابد مقدر این بوده، ما زحمتمونو کشیدیم دادیم، حالا اگه گم شده من کاری نمیتونم بکنم. پس از مدتی کتاب به نام یکی دیگه چاپ شد، از چاپخونه در اومد، معلوم شد کسی کتاب رو دزدیده برده بنا، اصل خدمت داشته، میخواسته چاپ بشه، پخش بشه، به مردم برسه. حالا این آقا چه کار میکنه؟ نفع طلبی یا خدا طلبی، حق طلبی وقتی در درون انسانها گل کنه به کجا میرسه؟ تماس میگیره با اون آقایی که اسمش رو جلد کتابه، فلانی جلد دوم این کتاب رو هم نوشتم، هیچ که نمیدونه، بیا میدم ببر به نام خودت چاپ کن پخش کن، نام من و تو رو جلد کتاب باشه مطرح نیست، مطلب به مردم برسه مطرحه، بذاری مطلب نیمه کاره نمونه. اون آقا منقلب میشه میگه نه و میاد قضیه رو میکنه، اگه رو نمیکرد کسی متوجه نمیشد. ببینید بشر میتونه در این سطح قرار بگیره یا نمیتونه، یه بحثی سر فلسفه. میگن اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است، یه قانون فلسفی است به شرط قشنگیه، اقل دلیل بر امکان شی، آیا ممکن است، آیا میشود. مثلا فرض بفرمایید بنده بگم آیا ممکنه در اطراف مسجد المهدی در این باغچه ها درخت سیب و پرتقال هم سبز بشه، ممکنه یا نه؟ میگه کمترین دلیل اینه که واقع شده باشه. اگه واقع شده الان درخت پرتقال سبزی شما این بیرون میبینی، خب معلومه ممکنه که واقع شده، ممکن بوده که واقع شده، محال که واقع نمیشه. آیا ممکن است انسان ها این گونه عمل کنن؟ پس این واقعیت ها چیه؟ اینا یکی دو تام نیستن. بس بشر میتونه اینجوری بشه. اگه بشر میتونه اینجوری بشه، در زندگی دو انسان از مرحله ابتدای زندگی اجتماعی که میشه خانواده تا برید مراحل مافوق اجتماعی، بشر تو هر کاری میخواد وارد بشه بگی خدای من چه میخواهد، من بر اساس اونی که خدا میخواد انجام بدم. این جامعه چه جامعه ای میشه؟ جامعه شیرین انسانی با لذت‌های واقعی که بشر میخواد در این گلستان به سر ببره، تا این که نقطه مقابلش آدم حتی رنج میبره. زن چارچشمی شوهرشو بپاد که نکنه اون میخواد کلا سر من بذاره، شوهر چارچشمی زنشو بپاد که نکنه این میخواد کلا سر من بگذاره. و هر یک از این دوتا با کمال تأسف حتی تو ادبیات فارسی ما اومده که آقا مثلا گربه رو در حجله باید کشتا، از اون طرف بستگان پسر به پسر یاد بدن از اول چش زر بگیری زن بر تو سوار نشا، بستگان دخترم از ابتدا به دختر بگن از اول چش زر بگیری شوهر بر تو مسلط نشا، اما از اول بیان بگن عزیزم ببین خدا از تو چه میخواد، تو برای خدا حرکت کن ببین خدا چه میکنه. این زندگی چقدر شیرین میشه. هر کدوم هم دیگر رو با چه نگاهی ممکنه نگاه کنن. لذا اسلام میاد میگه شما از نظر خوشی زندگی، من آمار گرفتم در تهران تا حدودی، نه 100%، تا حدودی به برخی از مدارس که دسترسی داشتم گفتم این پرسشنامه رو بی اسم به بچه ها بدید پر کنن، من میخوام. جمع کردم. پرسشنامه چی بود؟ سوالی شده بود از بچه های دبستان، راهنمایی دبیرستان، که حاضرید پدر مادرای شما درآمدشون چند برابر بشه، لباس براتون بیشتر بخرن، مسافرت شما رو بیشتر ببرن و همه این چیزای خوشی ظاهری زندگی، در عوض خودشون به خاطر درآمد بیشتر که بتونن این کارا رو بکنن، چون طرفین خستن با هم دعوا کنن، تو سر کله هم دیگه بزنن، مرتب شما از مدرسه برمیگردی خونه شاهد درگیری اعضای خانواده باشی و محبت اعضای خانواده رو نبینی. 99% اون 1% هم بعد معلوم شد چی بود که رفتیم پیگیری کردیم، 99% نوشتن بیشام میخوابیم، با لباس وصله‌دار به سر میبریم، مسافرت هم نمیخوایم، اما پدر مادرها صمیمی باشن، ما میریم خونه شاد باشیم. که مدیر یه مدرسه‌ای برای من گفت، یه شاگرد زرنگی داشتم تو مدرسه که بچه‌ها بهش میگفتن ابن سینای مدرسه، سه اینجوری بهش لقب داده بودن، شاگرد زرنگ پرنشاط پرخروشی که درسش کارش ورزشش یه چیزی بود تو مدرسه. از یه هفته دیدم این بچه وارد شل شد، دیگه تو ورزشش نمی جنبه، تو درسش حاضر جوابی نداره، از همینا مهمتر زنگ مرخصی مدرسه میخوره، بچه تو کلاس پشت نیمکت نشسته پا نمیشه حرکت کنه. که معلمه دقیق بود، میگفت رفتم یواشکی با این بچه دردل کنم چیته، زد زیر گریه، گفت آقا معلم همه قصم اینه که زنگ مرخصی میخوره باید برم خونه، چون برم خونه شاهد دعوای بابا مامانم باشم، ای کاش شبم میتونستم تو مدرسه بمونم. حالا این خانواده از نظر ثروت بگی اولین، از نظر امکانات زندگی بگی بهترین، این زندگی خوشه؟ چرا پیغمبرا عمرشون اول صرف کردن انی بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق؟ همین جور برید در شؤون بالاتر، من نمونه دارم، از محدوده کوچیک شروع میکنم میام بالا. وقتی مبنا را بر خدا بگذاره، میگه خدا اینو خواسته، من شاهدم برای آقا، کلا سرم میره، کلا سرت میره، پس خدا رو نشناختی. اگه واقعا برای خدا عمل کردی، چه کسی از خدا بهتر اجر میده؟ چه کسی از خدا بهتر از تو حمایت میکنه؟ چه کسی؟ به قول یک بزرگی میفرمود، ما معنی و من یتوکل علی الله فهو حسبه رو نفهمیدیم. اگر توکل میکنیم، وکالت میدیم به خدا، هی دخالت میکنیم، میخوایم برای خدا تعیین تکلیف کنیم. در جهان ای بندگر گویی خدا، کی خدا گردد ز تو جانم جدا؟ تو خدا میخوان و زین ره رو به پیش، تا ببینی لطفهایش بیش بیش. لطف او شامل شود هر بنده را، بنده ای کو می رود سوی خدا. می بخون اونجا که گوید حسبه او، از برای اون که باشد حق پژو، حق بگو و حق عمل کن، حق بخواه تا شود ایزد تو را بر حق پناه. اگر واقعا کسی اولین درس دین توحید و اولین مرحله توحید خدایی که بر ما ناظر است، از همه قوی تر است، از همه مهربان تره، از همه در پاداش دادن دقیق تر و عادل تر است، من برای او این کار رو بکنم، او جبران نمی کنه. ای که کلا سر من میذاره. زن و شوهری رو در تهران میشناختم، جفتشون در تدریس و در کارهای فرهنگی میتونستن موفق و قابل توجه باشن. زن گفت هدفمون یا خداست یا شهرت ما، اگر شهرت و نام و من باشه، من دوشادوش مردم میتونم بیام میدون، چرا او کار کنه مثلا شهرت و یا درآمد به نام او باشه، من کار نکنم. این اگر جنبه اسم و شهرت و دنیوی باشه. ولی اگر جنبه خدایی باشه، یا باید من یک مقدار از وقتمو بزنم چون بچه ها نیاز دارن، یا باید پدر از وقتش بزنه. الان با شرایطی که این پدر داره، من میفهمم او موفق تر از من میتونه تو کار فرهنگی باشه بنا به جهت مختلفی، من به خاطر خدا که او بتواند در این کار فرهنگی موفق تر بشه، از پیشرفت خودم میزنم. پیشرفت ظاهری، پیشرفت واقعی اون نیست که در پیشگاه خداست. خب اگه معنویت باشه این زندگی چجوری میشه؟ حالا اگه معنویت نباشه، هر کسی چارچشمی مواظبه تا بتونه سر دیگری کلا بذاره، به نفع خودش بهره کشی بکنه. اینو بیاین از شروع زندگی مشترک که میشه انتخاب همسر. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد که کتاب وسائل شیعه جلد 11 باب نکاح چندین روایت داره، من یکیشو میخونم. یا ابن رسول الله، میخوام ازدواج کنم، شما چه سفارشی به من میکنی؟ امام علیه السلام فرمودن من تزوج امرأتا لجمالها، کسی که با یک زنی ازدواج میکنه به خاطر قیافش، اول مالها یا به خاطر مالش، یعنی جنبه های دنیوی ظاهری، و کله الله الی، خدا اونا رو به حال خودشون رها میکنه، و من تزوج لدینها، کسی که ازدواج کنه به خاطر فکرش، دینش، اعتقادش و اهدافش، جمع الله له ذلک، خدا همه اون خیراتی که میخواد براش فراهم میکنه. حالا همینجا دقت بفرمایید، شما یک وقت این تصویر رو در نظر بگیرید، دانه های تسبیح تک تک پراکنده است، الان کنار هم قرار گرفتن، عامل پیونده اینها با هم دیگه یه نخه، ما به وسیله یه نخ این تسبیح ها رو به هم دیگه دانه ها رو متصل کردیم، این اتصال اتصال حقیقی واقعی نیست، به جهت این که یک ضربه که به این نخ زدیم اینا همه پراکنده میشه. حالا اگر فرض بفرمایید این دانه با این دانه مثل آهن و آهن ربا خاصیتی داشته باشن که از درون هم دیگر رو بگیرن، نخ هم پاره کردی، این دانه این دانه رو به طرف خودش بکشه، این دانه این دانه رو به طرف خودش بکشه، این عامل پیوند درونی وجود داره. به قول ضرب المثل ما فارسی زبان ها، همیشه تو تنور نباید از بیرون خاکنداز خاکنداز آتش بریزید بتونید نون بپزید، باید تنور از درون خودش شعله ور باشه و جوشش حرارتی داشته باشه. انسان هایی که بر مبنای پول، قیافه، مقام، تعلقات ظاهری پیوند میخورن، که یکی از مهمترین این پیوندها پیوند زناشویی است، بعد همه این پیوندها، دوستیها، مشارکتها، کنار همدیگه قرار گرفتنها، پیوند پول پیوند مجازی است، یه روز پول هست یه روز پول نیست. پس به معنی که پول نبود، مثل پیوند دانه های تسبیح که نخ باعث نخ نبود، دانه ها پراکندن، این دو انسان به خاطر پول کنار هم قرار گرفتن، خب پول نبود باید از هم جدا بشن، این دو انسان به خاطر قیافه با هم دیگه پیوند زناشویی بستن. گفت به مالت مناز که به شبی بسته است، به جانت مناز که به تبی بسته است. یه تب ممکنه، همین روزا صحبت این تب کذایی چینی ها مطرحه، اصلا ممکنه یه تب یه دفعه انسان رو از این رو به اون رو کنه. یه حادثه در تاریخ داره خیلی عجیبه، خاندان برامکه میدونید در دستگاه هارون او جلال و شوکت و عظمتی داشتن، بروبیایی داشتن، به قول امروزی هر کسی آرزو میکرد پسوند فامیلیش برمکی داشته باشه که وابسته به خاندان برامکه باشه، تو دستگاه هارون دیگه بروبیاش کار به جایی رسید. تاریخ میگه یه شاعری در بغداد رفت حمام، کیسه کش دلاک کارگر حمامی خواست، یه جوونی رو بهش معرفی کردن، اومد بدن این شاعر رو کیسه بکشه بشوره. شاعر به عادت خودش شعری را که معمولا گفته بود یادش بود زمزمه میکرد، شعری را خون که در تولد پسر جعفر برمکی سروده بود و اونقدر بهش جایزه داده بودن که در اثر جایزه‌ای که به خاطر شعر در ولادت این بچه گفته، زندگیش دیگه توی نان و روغنش چنین چنان بود، نونش تو روغن افتاده بود. این شعر رو زمزمه میکرد، دید جوان کیسه کش قش کرد افتاد زمین، تعجب کرد، اومد به حمامی اعتراض کرد، شما یه بیماری قشی رو آوردید تو همون کیسه کش قرار دادی؟ گفت سابقه نداشتین تا حالا که سالتش اینجوری نبود. گفت حالا این جوانو به هوش آوردن، تو چی شد؟ گفت میشون شعر رو یه بار دیگه بخونی؟ گفت با این شعر چه کار داری؟ گفت من همون پسریم که این شعر رو برای ولادت او گفتی. روزگار است گه عزت دهد گه خار دارد، کرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد، دل بر این پیرزن عشوه‌گر دهر مبند که این عجوزه نو عروس هزار داماد است. خب حالا اگر در این نشیب و فرازهای زندگی که خیلی هم طبیعیه، اون پیوند قلبی اعتقادی فکری ایمانی بین زن و شوهر، بین همسایه و همسایه، بین دوست و دوست مطرح نباشه، خب به محضی که این تناب پیوند که مجازی مادی مقامی غیره است از بین رفت، بقیه همه چیز باید از بین بره. این میشه زندگی. و چقدر انسان رنج میبره، چون انسانه، وقتی به وجدانش مراجعه میکنه، تا دیروز این میز در اختیار من بود، همه بله قربان میگفتن، امروز که میز از من گرفتن دیگه جواب سلام منم نمیدن. این دو جور رنج میبره، یک رنج برای شخص خودش، یک رنج دیگر بر این مبنا که چرا انسان‌ها اینقدر به مسائل ظاهری توجه میکنن. در ادبیات ما به صور مختلف این تذکر رو میدادن، میگفتن یک حاکمی مجلس بارعامی میداد برای عده‌ای از علما هفته یک روز نهار بیان سر این سفره بشینن و نهار بخورن. علما میرفتن، یه بنده خدایی هم عالم بود در سطح بالا، ظاهرش لباسش چهرش نشون نمیداد، هر چه دم در میرفت این مأمورین میروندن برو آقا، میگفت مگه امروز مجلس علما نیست؟ بذار من بیام تو مجلس سوال بکنم، بحثمو شروع کنم، ببینید که نمیپذیرفت. آخری رفت لباسی اجاره کرد، بیچاره توانش هم نداشت، یه لباس زیبای اجاره‌ای پوشید، راش دادن سر سفره که نشست، غذا رو که آوردن جلوی حاکم، هی آستینشو می آورد تو، میگه بفرمایید میل کنید، یقه لباسو بفرمایید میل کنید. گفت دیوونه ای؟ گفت به خاطر این لباس منو راه دادن، پس این غذا مال این لباس مال من نیست. واقعیت انسانی کدامه؟ در قرن 21 در دنیایی که بشر به کرات آسمانی داره نفوذ میکنه، به اعماق اقیانوس ها نفوذ میکنه، اعضای یک خانواده دلشون به یکدیگر نفوذ نکنه، این انسان خوشبخته؟ واقعیت مطلب بررسی کنیم، این انسان خوشبخته؟ دین میگه خوشبختی، نمیگم شما تو صنعت کار نکنید، ببینید تاکید میکنم، چون دین رو متهم کردن به ارتجاع، به جمود، به کهنه‌گرایی. کجا دین گفته تلاش نکنید؟ من که دیشب اشاره کردم براتون، امثال ابن سینا ها و خواجه نصیر طوسی ها چه زحماتی کشیدن، بنیانگذار تمدن مادی انبیا و اولیا به چه صورت بودن، اون جای خودش محفوظ، نمیگیم این کارو نباید کرد. من بارها الان دوستان عزیزی که شاید در ایران دانشجوی من بودن الان اینجا مشغول تحصیلن، بعضیاشونو دارم زیارت میکنم، یا دوستانی که اینجا خدمتشون رسیدم عرض کردم شاهدن، ما تو ایرانم میگفتیم، اینجا هم میگفتیم، میگفتیم هر جای دنیا میرید تو درستون سعی کنید یک باشید، تو اخلاق و ایمانتون سعی کنید یک باشید، بگیم مکتب ما اینو میگه. ما تنبلی تو مکتبمون نداریم، ما سستی و بی‌حالی نداریم، آبروی دین رو نبرید تو هر زمینه ای میخواید وارد بشید. ولی بحث من ببینید یه چیز دیگه است دارم بحث میکنم، میگم حالا بنا به جهاتی در این مقطع از زمان فعلا جهان اسلام و مسلمین از نظر علم و صنعت و تکنولوژی یه مقداری عقب افتادن، نه مسلمان، جهان اسلام. برای اینکه شما در همین پایگاه کپکندی و امریکا، من با مطالعه عرض میکنم شما بهتر از من میدونید چقدر از دانشمندان مسلمان در اونجا جزء مهره‌های علمی هستن، در همین امریکای که شما زندگی میکنید، آماری که به من دادن فقط اطبای ایرانی، حالا مسلمانای کشورهای دیگه هم که هستن چه نسبتیان و و و اینا رو من الان وارد بحثش نمیشم، نمیخوام وارد این جزئیات بشم، بحثم یه چیز دیگره. جهان اسلام فعلا با کمال تأسف بنا به جهاتی از این جهت جهان سوم داره جلوه میکنه، این به جهت اسلام نیست. همونطوری که در یک برهه از زمان جهان اسلام به گونه جلو افتاده بود که براتون مثال زدم، ساعتی که زمان هارون ساختن برای شارلمان فرستادن او میزد و میشکست و غیره، هر برهه از زمان هر مردمی طبق نظام الهی در کوشایی و جدیت پیش رفتن در اون زمینه موفق میشن. اینو بگذارید کنار جای خودش، لذا این جهت رو گاهی این جامعه، گاهی اون جامعه، گاهی اون جامعه، هر جامعه‌ای که فعالیت میکنه نتیجهش رو میگیره در هر بعدی. این بعد رو من مطرح میکنم که دین اومده بگه انسان میخوام دلت رو زنده کنم، تاجری تاجر دل زنده باش، استاد دانشگاهی استاد دانشگاهی دل زنده باش، دانشجویی که دل زنده رو عرض میکنم یعنی چی، دانشجویی دانشجوی دل زنده باش، خانم خانه‌دار تو منزلی خانم خانه‌دار دل زنده باش. دل زنده یعنی چی؟ هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. دل زندگی یعنی چی؟ میگه هر کاری که دارم انجام میدم بر مبنای درونم، چون زنده پویاست، مرده بی حرکته، دل پویا، دل زنده، زنده رشد داره، زنده انتخاب داره، زنده فعالیت و پویایی داره. دل زنده میگه من حتی الان این برنجی رو که دارم میشورم توی یه قابلمه بذارم رو اجاق بار کنم برای شوهرم بچه هم بیان، یا آقاییست امروز بیکارم تو خونه میتونم این غذا رو من بار کنم الان همسرم بچه هم آرایش آسایش داشته باشن، بر مبنای میگه خدایا چون دوست دارم در میان جامعه تو صفا گسترده بشه، انسانیت پیشرفت کنه، اخلاق و گذشت جلوه کنه، بر این مبنا من این کار انجام میدم. اون لذت میبره از این که داره این برنج رو میشوره و بار میکنه، نه اینکه حالا یه روزم که ما تعطیلیم با هزار قرقر بخواد، یا از اون طرف از راه رسیده همسر بگه پدرم در اومد من شدم اینجا فقط بپزم بشورم شما بخورید. این برای خدا نیست، برای شماست. این دل در همین محدوده داره میگرده، افق دید باید گسترده بشه. من در این مقطع از زمان، اینم توجه داشته باشید، ارزش کار هر انسانی بر مبنای نگرش الهی به چیه؟ ارزش کار هر انسانی بر مبنای نیتشه، نه خود عمل. لذا یادم نمیره یک تاجری در تهران از دنیا رفته بود، آقای بالای منبر در مجلس ترحیم خیلی تعریف کرد، گویشون در فلان کار خیر یه همچه رقمی داد. مجلس که تموم شد من با اون گوینده ارادتی هم داشتم رفتم خدمتشون، عرض کردم فکر میکنم اشتباه کردید. و چرا؟ گفتم که شما میتونستی در بس هم بیان کنی، اما این که شما تعریف کردی به جهتی که این حاج آقا این مبلغ داده، این مبلغ نسبت به ثروت او مثل اینه که فلان کارمند 8 تا تک تومان نسبت به حقوقش داده باشه. اگر برای مجلس ترحیم او منبر رفتی میگی 5 تومان برای این کار داد، به اندازه 5 میلیون تومان اون حاج آقاست، به اندازه 500 میلیون تومان اون حاج آقاست. این انسان وقتی 5 تومان به اقتضای توانش میده با اون نیت در پیشگاه خدا، یا نه سریع‌تر بگم بنده برم سر کلاس قرآن درس بدم، فقه درس بدم، دین درس بدم، به نیتی که شهرت پیدا کنم یا درآمد داشته باشم. شما برید سر کلاس فیزیک درس بدید، به نیتی که به بندگان خدا خدمت کنید. شما محترم تری در پیش خدا یا من؟ ای من که قرآن گفتم، باشه من برای مقام گفتم، من برای پول گفتم. لذا این حدیث امام صادق دقت کنید، معنویت وقتی اومد حواس اون وقت جمع میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن من طلب العلم، اینجا علم عامه، نگفت کدوم علم، علم دین هم باشه، علم غیر دینی هم باشه، من طلب العلم لیباهی به العلماء، کسی که علمی می آموزد تا در میان علماء فخر بفروشه که منم بلدم، او یماری به السفها، یا به افراد کم اطلاع سرزنش کنه، شما که بلد نیستید من چقدر خوندم، او یصرف وجوه الناس الی، یا مردم مرید او بشن، فلیتبوا مقعده فی النار، جایگاه او آتش جهنم است. این حدیث تو اصول کافی جلد اول باب علم و جهل روایت رو ببینید، روایت هم از روایات مستنده، میگه من طلب العلم هر علمی، ولی اون کس که برای خدا کار میکنه نیت مهمه، به اقتضای نیت. شما به نیت خدایی داری کار خونه رو ردیف میکنی، به نیت خدایی تو مزرعه بیل میزنی، به نیت خدایی میری تو اتاق عمل چاقوی تشریع رو به دست میگیری. اون وقت این که شد، حالا اگه دیگران قدر بدونن یا ندونن، برگردم به اون قسمت عرایزم که بحث فراکنده نشه. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که همسری را انتخاب میکند برای قیافش یا برای ثروتش یا برای عناوین ظاهریش، او به حال خودش رها میشه. یعنی مبنای زندگی دو انسان با یکدیگر با این پیوندهای مجازی، پیوند مجازی سسته. گفت یه بنده خدای نامه داد برای کسی، آخر نامه نوشت با ارادت قلبی فلانی، این قلبی دندونه به نقطه‌ای که زیرش میخواست بذاره، این نقطه چسبید به دندونه، خونده میشد قلمی، با ارادت قلبی این دندونه با نقطه به هم چسبید شد با ارادت قلمی. طرف بهش زنگ زد فلانی تو نامت نوشتی با ارادت قلمی، صداقت داشت. گفت صادقانه بگم قلمی بود، قلبی نبود، خدا نوشته قلبی منو تبدیل کرد به قلمی تا معلوم بشه. خب ارادت قلمی در حد قلم و کاغذه، ولی ارادت اگه قلبی شد، حالا چه چیزی میتواند قلب رو تسخیر کنه؟ من تزوج لدینها. دین یعنی اون اعتقاد، یعنی اون باور، یعنی اون فکر. دو انسان هم فکر با هم دیگه چجوری میتونن؟ حالا با تحلیل یک کمی روانشناسانه اجازه بدید عرض کنم. در یک کودک غریزه قوی تره یا عقل؟ همه میدونیم غریزه. در یک نوجوان و جوان عقل داره رشد میکنه میاد بالا، ولی غریزم در اوجشه. این واقعیتی که نمیشه منکر شد. لذا اجازه بدید من این روایت رو برای جوانای عزیز امشب بخونم از پیغمبر. این ارزش به جوان داده. یه وقت جوان فکر نکنه خدای نکرده توهین به جوانه. پیغمبر فرمودن ینبغی للمؤمن ان یجتنب، سزاوار است که یک مؤمن یجتنب، اجتناب کنه، بپرهیزه، بترسه، من سکر المال، از مستی مال. بعضی ها مال که پیدا میکنن دیگه دور بر میدارن، چه خبره مالشون که از دستشون میره. یه بنده خدایی تو مدینه مرتب صف اول نماز جماعت پشتر پیغمبر بود. یه روز پیغمبر گفت یا رسول الله وضعم خیلی خوب نیست. حضرت فرمودن بیا این دو درهمو بهت میدم سرمایه کار قرار بده، برو نگار مشغول کار بشو. برد و یه طبق خرما خرید، دست فروشی میکرد، کم کم کارش گرفت و یه دکه یا بعد مغازه یا بعد دیگه خیلی عظیم شد تجارت خونش. کم کم که ثروت ها بالا میرفت نماز جماعت هم یک درمیون میشد، تا گاهی هم دیگه این ماه رمضان و ماه رمضان پیداش میشد. یه روز پیغمبر از جلو مغازش رد میشد، کارگرا عدل های خرما رو دارن بسته‌بندی میکنن، صادرات و واردات و برو بیا. گفت رفیق چطوری؟ گفت یا رسول الله خسته گیج کار. فرمود نمیبینی مسجد؟ گفت نمیرسم. حضرت فرمودن اون دو درهم ما رو بده. گفت هر چی بیشتر بخوای بهت میدم. فرمود نه، همون دو درهمو میخوام. دو درهمو داد، دوباره کار برکتش افتاد. کم کم کم کم این دفعه سر کلهش تو مسجد بیشتر پیدا شد. پیغمبر فرمود دیری ظرفیت نداری. ظرفیت برخی پیغمبر فرمودن ینبغی للمؤمن ان یجتنب من سکر المال، مستی مال. بعضیا مالو میبینن مست میشن، بعضیا نه، در هر سطحی. من سکر العلم، بعضی ها چهار کلمه که یاد گرفتن حالا چه خبره، آقا چی شده، ما انقدر بلدیم. خب خیلی خوب، از شما هل سکر قدرت، سکر خمر، سکر شباب. سکر شباب الان میخوام در این رابطه با بحث کنترل دین برای تشکیل زندگی انسانی دقت بکنید. این واقعیتی است که یک جوان در اوج نوجوانی و جوانی غریزه در درونش قوغا میکنه. هر کس بخواد بگه نه، با واقعیت مخالفت کرده. مگه میشه واقعیت رو منکر شد؟ این واقعیتیست. عقلم در جوان داره قوی میشه، ولی معروفه میگن اوج کمال عقل در یک انسان در سن 40 سالگیست. تجربه بیاموزه، سردگرم روزگار. خب حالا یه انتخاباتیست، مثل انتخاب لباس، انتخاب فرش برای خونه، انتخاب مکان برای خونه، مدل اتومبیل. اوج احساسات جوانی نگذاشت عاقلانه انتخاب کنه، چقدر ضرر میکنه؟ یه مقدار ضرر مالیه. اینا ممکنه قابل جبران باشه، و حال این که اگر همین جا هم عاقلانه تر عمل کنه به نفعشه. ولی یه انتخاباتیست مثل انتخاب همسر، که انتخاب همسر یک، برای تا آخر عمر زندگی کردن خودشه، دو، مهمتر حتی از این بحث، به عنوان مادر یا پدر فرزندشه. اگر پسر، دختری که الان انتخاب میکنه این فردا مادر بچه هاش باید باشه. اگر دختره، جوانی رو که داره انتخاب میکنه این فردا پدر بچه هاشه. غیر از این که من با او باید زندگی کنم، این برای بچه ها میتونه یک مربی باشه یا نباشه. حالا ملاک انتخاب شد هیجان جوانی، احساسات جوانی، قیافه برام مطرحه. من دیدم یه دل نصد دل عاشق شدم. عاشق چی؟ این قیافه. خب این مال هیجان جوانیه. تا آخر عمر که هیجان جوانی همینجوری نمیمونه. شما کم کم یک کمی سن بالاتر اومد، منطق مطرح میشه، فکر مطرح میشه، واقعیت‌های زندگی مطرح میشه. نتیجه چی میشه؟ یا زندگی به هم بریزه. مگه ساده است؟ به هم ریختن زندگی. چرا در اسلام میگه ابغض الشیء عندی الطلاق؟ خود این که مضراتی میتونه داشته باشه بمونه، یا نه باید یک عمر بسوزند و بسازند. چرا؟ همون ضرب المثل زیبای ادبیات ما، یک لحظه هوس باز، یک لحظه هوس رانی، یک عمر پشیمانی. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ حالا اگه دین باشه چی میگه؟ میگه جوان عزیز، برای پدرت احترام قائل باش، برای مادرت احترام قائل باش، ره چنان رو که رهروان رفتن. ببین بزرگترها چی میگن. چه کسی بیشتر از یک پدر و مادر دلش برای شما میسوزه؟ یه تحلیلی یه بنده خدایی میکرد، دیدم خیلی قشنگه. شما اینو دقت کنید میپذیرید یا نه. میگفت هر انسانی در این عالم دلش میخواد که از دیگری جلو بیفت. این خصیصه برتری جویی در انسان طبیعیه. دو تا برادر خیلی من دیگر دوست دارن. این برادر اگه در علم میخواد از او عالمتر بشه، در ثروت دلش میخواد از او ثروتمندتر بشه، الا پدر و مادر نسبت به فرزند که دلش میخواد فرزند از اونا جلو بیفته. اینجوری نیست؟ هر پدر و مادری، اون جوانای عزیزی که هنوز پدر یا مادر نشدن ممکنه براشون محسوس نباشه، هر پدر و مادری در هر سطحی که باشن آرزو میکنن، دعا میکنن بچه هاشون از اونا جلوتر بیفتن. پس دیگه از این غمخوارتر کی میخواد آدم تو عالم؟ حالا اومده میگه مشورت کنید، خدا رو در نظر بگیرید، ملاکهایی که خدا برای شما معین کرده شما ببینید. مثلا بنده آخر شب به شدت خسته باشم، به من بگن آقا این جمله رو برای من معنی کن، یه نگاهی میکنم اونقدر خستم نمیتونم، میگم الان آمادگی ندارم، اجازه بدید فردا صبح من یه کمی خستگی از بین بره، استراحت بکنم، این اصلا مهمه، بعد با دقت براتون معنی بکنم. یعنی لحظه‌ای که آمادگی نیست ورود به یک بحث ها، به خصوص اگه حساس باشه، این یه مقداری خیانته. اینجا بگم الان نمیتونم خیلی بهتره، تا اینکه غلط معنی کنم بعد صبح که سر حال شدم بگم عجب من دیشب در اثر خستگی مطلب خیلی بد معنا کردم. در هیجان جوانی، در احساسات شهوانی، یک واقعیتی است، انسان این مقدار هم میتونه الان به عنوان یک جوان، یکی از حساس‌ترین مرحله زندگیش انتخاب همسر، من با هیجان انتخاب کنم، مثل این که من یه جمله رو میخوام معنی کنم، الان شرایطم اجازه نمیده. خب جوان بگه صبر کنم تا 40 سالم بشه کاملا پخته بشم، نخیر اینم نیست. جوان در سنی که میتونه ازدواج کنه، شرایط اجازه داد، این راهش چیه؟ کمک بگیر، یک از خدای خودت کمک بگیر. ببین خدا به تو چی گفته. خدا میگه اگه میخوای شریک زندگی برای خودت انتخاب کنی، معنویت رو بر مادیت ترجیح بده، چون اگه معنا داشتید مادیت جمع میشه، ولی اگر مادیت مطرح بود معنویت نبود پراکنده میشید. حضرت زهرا سلام الله علیها تو مدینه، تو مکه رو نمیگم، مکه حالا ظاهرن پیغمبر ظاهرن ضعیفه، دشمنا سنگ میزنن، خاک روبه تو سرش میریزن، یارانش رو پراکنده میکنن، ظاهرن پیغمبر قدرتی نداره، ولی مدینه چی؟ پیغمبر در اوج قدرت، دورش دارن جمع میشن، الان یکی یکی دارن دشمنان در مقابل پیغمبر تسلیم میشن، از اطراف و اکناف میان یا رسول الله عظمتی پیغمبر پیدا کرده، یه دخترم تو خونه داره، زهرا سلام الله علیها، شب و روزم داره از این دختر میگه، ابوها فداها وحیه ام ابیها، قرآنم وقتی میخواد این دختر رو به رخ بکشه با این بیان داره میگه، اول میگم بعد آیه رو میخونم، داره خدا همچین بفهمی نفهمی، همچین زبانم گیر داره، ولی از آیه الان میگم، مثل داره سر خود پیغمبر منت میذاره که زهرا رو بهش داده، میگه پیغمبر برو شکر کن که زهرا داری، برو قربانی کن به شکرانه همچه فرزندی. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان نشانک هو الابتر. میگن چی؟ چون پسر پیغمبر از دنیا رفت، پیغمبر پسر نداشت، عرب بر مبنای تفکر دوران جاهلی خودش گوه پیغمبر که پسر نداره، دخترم که به حساب نمیاد، ابتره، یعنی دنبالش قطع شد. پیغمبر دلش به درد اومد، نه این که این من پسر ندارم، یه حرفا چیه، پیغمبر از این دلش درد اومد، چه اینجوری فکر میکنن؟ این سوره نازل شد، انا اعطینا کل کوثر، پیغمبر ما به تو کوثر دادیم. کوثر 90 معنی داره، یک معناش چشمه جوشان پربرکت، همینجور که میجوشه آبش سرازیر میشه، همه جا رو سبز میکنه میره جلو. ما یکم چه برکتی به تو دادیم که میخواد مسیر کمال انسانها رو شاداب کنه بره جلو. فصله لربک ونهر، برو نماز فصله، نماز شکر بخوان، قربانی کن که همچه دختری بهت دادیم. این نشانه که هو الابتر، دشمن تو ابتر دنبالش قرد شده. حالا این دختر قرآن میگه، پیغمبر این همه تعریف میکنه، تو مدینه هم قدرت داره، قدرتمندا خواستگار اومدن، پولدارا قدرت. خب طبیعیست که پیغمبره که از نظر معنوی پیغمبره، از نظر قدرت ظاهری حاکم منطقه است، حالا هم که داره قدرتمند میشه، دختری هم که این همه تعریفش میکنن، خواستگار پشت سر هم داره میاد، هر کی میاد. پیغمبر رو احترامی که برای زهرا قائله و این نظام، زهرا جان عرض میکنه پدر شما صاحب اختیارید، ولی نه، تا امیرالمؤمنین به خواستگاری اومد. از نظر دنیوی علی چی داره؟ همه نوشتن وقتی علی به خواستگاری زهرا سلام الله علیها اومد، پیغمبر پرسید که علی جان چی داری؟ پیغمبر که میدونه در تاریخ بمونه، ما بفهمیم مبنای یک زندگی چه میشه. 14 قرن بشریت چشم به این خونه دوخته که این زن شوهر چه زن شوهری بودن، این بچه ها چه بچه ای بودن، این مبنای زندگی چه مبنای زندگی بود. حالا ببینید علی جان چی داری؟ یا رسول الله یه شطور دارم که با این آبیاری میکنم، کار میکرد علی. یک زره دارم که تو جنگ ها استفاده میکنی و یک شمشیر، دیگه هیچ چی ندارم. پیغمبر فرمودن علی جان شطور که برای آبیاری و کارت لازم، شمشیرم که برای جنگ، ما گرفتاری، مرتب دارن به ما حمله میکنن، ما مجبوریم دفاع کنیم، اما توی علی انقدر شجاع هستی که بی زره هم بتونی به جنگی. برو زره تو بفروش. علی زره رو فروخت. حالا قبل از این مرحله بگم، پیغمبر اومد به زهرا، زهرا جان علی به خواستگاری اومده، از نظر ظاهری علی هیچی نداره، همین چیزای ظاهری، ولی از نظر واقعیت هرچه هست علی داره، هرچه هست علی داره. زهرا جان چی میگی؟ سرش انداخت پایین، عرض کرد یا ابتا من در مقابل شما هیچی نمیگم، ولی اگر شما اجازه بدی من غیر از علی رو نمیپسندم. پیغمبر اشکش جاری شد، دست رو به سوی آسمان بلند کرد که خدایا تو رو شکر میگم که نور رو به ازدواج نور میخوای در بیاری. جبرائیل نازل شد، جبرائیل اومد گفت ملائک در عرش الهی جشن گرفتن، به تعبیر من حالا که میگن خجسته ترین پیوند دو انسان بر مبنای ملاکات الهی. حالا ببینید این زهرا در خانه این علی، دقت بفرمایید، چون بعضی وقتا سوالاتی از من شد، من با توجه به اون سوالات عرض میکنم. اسلام نمیگه خوب زندگی کردن بده، اسلام نمیگه حتما لباس کن وصله داشته باشه، اسلام نمیگه غذای خوب نخورید، اسلام نمیگه شما فرش و مبل خوب نداشته، همچه حرفی هیچ چی نزده. حتی قرآن صریح میگه قول من حرم زینت، چی میگه؟ زینت الهی بر شما حرام شد. اما میگه هدفتون اینا نباشه. اگر در یک شرایطی قرار گرفتید، شرایط ایجاب کرد فقر رو تحمل کنید، تحمل کنید. در اون شرایط زمانی فقر بوده. خود زهرا میتونه سلام الله علیها بگه من الان یه خواستگار رو انتخاب کنم، ثروتمندترین ثروتمندا در اوج ثروتمندی زندگی کنم، ولی جامعه فقیره، مردم بیچارن، اکثریت هیچی ندارن. حالا که اینه، من دختر پیغمبرم با اینا همدردی میکنم، همدردی که اصحاب پیغمبرم یاد گرفتن. یه روزی عمار، تو پرانتز بگم برگردم، عمار یاسر که مرد بزرگیست، عمار هوای گرم تابستون وسط روز از خونه اومد بیرون، برخورد کرد به سلمان. سلمان گفت عمار این وقت روز چه میکنی؟ گفت والا فقر فشار آورده، هیچی ندارم، نیاز به یک مقدار پولی دارم که اگر بشه. سلمان گفت اتفاقا من هم در فشار بودم، رفتم پیش یکی از دوستام یک کمی پول از او قرض کردم، حالا اجازه بدید بدم به شما، کار شما را بیفته، شما این پول بگیر. گفت نه، گفت من فعلا میتونم. پول داد عمار، عمار پول آورد تو خونه، هنوز نرفته چیزی تهیه کنه، در زد یکی از دوستاش اومد، اومد گفت فلانی وضعم خیلی بده، چیزی نگفت از کی گرفتم، این پول داد به او. گفت حالا بذار این بنده خدا کارش را بیفته. اون پول برداشت، اومد خونه که از زن و بچهش بپرسه چی میخوان بره بگیره. سلمان از اون برف خونه او، نمیدونست، گفت که چیزی داری به من بدی؟ گفت که بله، من فعلا این پول بدی، این پول خودشه، کیسه خودشه، علامت خودشه. گفت این از کی گرفتی؟ گفت از عمار. برگشت رفیش عمار، گفت چرا دادی بو؟ گفت از کجا فهمیدی؟ گفت ببینید این زمینه بوده، اونایی که خدا براشون مطرح بود، این دل به حال اون میسوزن و زهرا اینجا دل نسوزونه. در چنین شرایط زهرا چجوری زندگی میکنه؟ میتوانست با اون عده زندگی کند. ما تو دنیا این سرمونو بالا میگیریم. اینجا مهمه، ببینید، میگیم کسی که میتواند در اوج ناز و نعمت ظاهری باشد ولی ببینه خدا الان اینا نمیخواد، به خاطر خدا همه مشکلات حاضر بشه تحمل کنه. جهان اگر این گونه بشه، این جهان مدینه فاضله است، یا بگه آقا من میخوام سیر باشم، بقیه گرسنن که باشه، به من چی؟ گفت تصویر ازش دش میگفت، مزاح میکنن، گفت چی میگی؟ گفت مال خودم مال خودم، مال مردم مال خودم، خودم خودم، مردم به من چی؟ خودم خودم، من خودم باشم بقیه به من چی؟ این که انسان نمیتونه باشه که. اون وقت زهرا سلام الله علیها چجوری زندگی میکنه؟ سلمان میگه وارد بر مسجد النبی شدم، دیدم که پیغمبر خیلی اشک میریزه، حالش منقلبه. ابوذر هم نشسته، ابوذر پیغمبر چیشه؟ نمیتونم، حالش منقلبه. خب یه کاری بکنیم پیغمبر اینقدر ناراحت نباشه. گفت چیکار کنیم؟ گفت هر وقت چشم پیغمبر به زهرا میفته خوشحال میشه، بریم زهرا رو خواهش کنیم بیاد مسجد، پیغمبر از این حال در بیاره. سلمان را افتاد، میگه رفتم در خانه علی، اجازه گرفتم وارد شدم، دیدم فاطمه تو حیاط داره آسیاب دستی رو میگردونه، بچه هم تو بغلش، با یه دست بچه رو داره شیر میده، با یه دست داره آسیاب دستی رو میگردونه، یه مشت جوی رو ذرتی رو آرد میکردن، نون میپختن. اینا تازه تو خونه خودشون آرد کنن، بعد تنور رو روشن کنن، نون بپزن. این دستان گاهی تاول زده بود، ولی همینجور که مشغول کار بود این جمله رو هم زیر لب زمزمه میکرد: و ما عند الله خیر و ابقا، اونی که پیش خداست بالاتره، او باقیه. همینجور گفتم زهرا جان بیاید که پیغمبر حالشون منقلبه. زهرا حرکت کرد، من پشترش دقت بفرمه، میگه چادری که سر زهرا بود، من پشت سر زهرا را میرفتم شمردم 12 وصله داشت. نه این که اول توضیح دادم، نه این که اگه مسلمانی حتما باید بری لباس رو وصله کنی، آخه از اون برم این مشکلات اونجوری داریم. گفت یکی لب بام استاده بود، گفتن نه یا جلو میخوری زمین، عقب عقبی رفت از اون ور خورد زمین. نه بابا، ببینید، یا مثلا تو تاریخ این جمله رو بگم، همه نوشتن، تو صحیح بخاری هم هست، وقتی که ابوبکر مرد عده دور عایشه بودن گریه میکردن، عایشه دختر ابوبکره، عمر تازیانه برداشت اومد گفت هر کی گریه کنه برای مرده میزنمش. عایشه اومد دم در، صحیح بخاری داره، گفت عمر برای چی میخوای بزنی؟ گفت برای اینکه پیغمبر گفت برای مرده گریه بکنی میره جهنم، چون شما برای مرده گریه میکنی مرده میره جهنم. عایشه خندید، گفت عمر نفهمیدی قضیه، میدونی چی بود؟ گفت چی بود؟ گفت اون یهودی همسایه ما رو نمیگی؟ گفت چرا؟ گفت این یهودی بود مرده بود، بستگان اطرافی‌ها گریه میکردن، پیغمبر فرمودن چی گریه بکنی نکنی، این که جهنمیه، نه چون گریه میکنی میره جهنم. گفت اینه من نفهمیدم، پس به کسی چیزی نگیا. گفت خیلی خوب، بس نمیفهمی به خود و مردم نظر نده. آخه بدفهمی از دین بلا به سر آدم میاره. بعدم گفتن هر کسی بخواد برای مرده گریه کنه مرده میره. خب مرده چه گناهی کرده که من برای اون گریه کنم؟ اون مرده بیگناه رو ببرن جهنم. اینا حالا اینجا هم همینطور. آقا چادر از زهرا 12 وصله داشت، خانما حتما با چادرشون 12 وصله. نه، شرایط زمانی به گونه ای بود که زهرا سلام الله علیها برای این که بخواد رعایت همه شئون رو بکنه، اما منظورم حالا اینجا بعدش اینه، وقتی وارد مسجد شد پیغمبر رو مطالبی گفت و پیغمبر از اون حال در آورد و بحث بعدی اینه، به پیغمبر عرض کرد یا ابتا ان سلمان تعجب من لباسی، چون سلمان زیر لب زمزمه میکرد از زهرا شنیده بود، بابا جون سلمان از لباس من تعجب کرد. والذی بعثک بالحق نبیا، به خدایی که تو رو به حق پیغمبر قرار داد سوگند دارم میگم، منذ 5 سنین، نشون میده 5 سال بوده با علی ازدواج کرده، این 5 سالی که خانه علی هستیم یک حسیر داریم، شبا پهن میکنیم روش میخوابیم، روزا اینه به صورت یک زنبیل در میاریم، علف توش میریزیم، برای شترمون میاریم. اینجوری من زندگی کردم. اون وقت لحظه‌ای که داره از دنیا میره، چشماشو دوخته به چشمای علی، علی جون خوب همسری برات بودم، از من راضی هستی؟ که علی زار زار به گریه میفته که زهرا دیگه مثلا دل منو به درد نیار، مگه از تو بهتر میتونه؟ این خدا مطرحه. اما خدا چه میکنه؟ میگن فردای قیامت، این حدیث هم زیباست، امشب یادم اومد براتون بگم، خدا چه میکنه فردای قیامت؟ اون عالم، این که دنیاش، حالا تو دنیام، حتی فیلم فاطمه اگه در جریان باشید اون قضايا رو تو اون سر دنیام خدا اینجوری نشون میده. حالا قیامت، عالم واقعی، یوم تبل سرائر، حدیث داریم وقتی قیامت برپا میشه، منبری از نور برافراشته میشه، صدا از ملای اعلا میاد، پیغمبر اسلام بیا بالای منبر نور بشین، پیغمبر به امر الهی میره بالای منبر نور میشینه، ملک مأمور دوزخ و بهشت میان کلید دوزخ و بهشت نمیدن به دست پیغمبر اسلام، میگن یا رسول الله شما برجسته ترین عبد ما و آخرین پیغمبر بودید، این کلید دوزخ، این کلید، حالا واقعا کلید یا سمبولیکی نشتی من نمیدونم، این در اختیار تو، امروز باید به حساب بندگان رسیدگی کنی. پیغمبر سر به آسمان بلند میکنن، میگن خدایا در دنیا یاورم، همراهم، وزیرم علی بود، بی علی کاری نمیکنم. ندا میاد علی بیا، علی میاد بغلس پیغمبر روی منبر میشینه، پیغمبر کلید دوزخ و بهشت میده به علی. این شعر که شافعی سروده بر ذریح امیرالمؤمنین نجف هم الان نقش بسته، علی یون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه، اشاره به این قضیه است، قسیم النار والجنه، پیغمبر کلید دوزخ و بهشت میده به علی، میگه علی تو صاحب اختیاری، بیا به حساب خلق خدا رسیدگی کن. علی چشم میدوزه به پیغمبر، میگه یا رسول الله رکن زندگیم همراهم ستونم زهرا بود، بی زهرا گامی بر نمیدارم. اینجا دقت کنید خیلی عجیبه، در حدیث داره، نه تنها شیعه، تو کتابای سنی هم هست، فی بطنان العرش، این کلمه اینن تو حدیثه، از عمق عرش الهی ندایی برمیخیزه، انبیا، اولیا، خلائق قیامت، مؤدب بیستید، زهرا میخواد وارد شه، جمعیت همه مؤدب، زهرا سلام الله علیها وارد میشه. اونجا امیرالمؤمنین کلید دوزخ و بهشت میده به زهرا، اول کسی که باید در بهشت رو باز کنه فاطمه سلام الله علیها است، برای در دنیا هم فاطمه، برای خدا، این زندگی های شیرین معنوی، خدا رو در نظر گرفتن، معنویت رو در نظر گرفتن، دو انسان دل به هم دیگه دادن، یک مرحلهش انتخاب همسر با ملاک الهی تا آخرین لحظه چگونه با هم زندگی میکنن، بعد تداوم زندگی با ملاک معنوی، اینو انشالله میگذارم برای فردا شب. اما بحثم که به اینجا رسید یه جمله عرض کنم، در همون روایات تو منابع شیعه داره، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها وارد میشن، میگن همه مؤدب، زهرا داره میاد، زهرا که تو قیامت میاد چند چیز همراشه، در روایت داره، یک دو دست بریده حضرت ابوالفضل رو میاره، این مقام حضرت ابوالفضل علیه السلام هم نشون میده، و قنداقه شش ماهه علی اصغر رو، اینا در روایات ما داره، چنان صحنه قیامت به هم میریزه که میخواد نشون بده این بشر چه کرد. من فقط یکی که بگم امشب دیگه کافی باشه، میگن بعد از واقعه کربلا، حالا این که حضرت عباس و علی اصغر اسم بردم اینو بگم تموم، بعد از واقعه کربلا که مختار قیام کرد، یکی یکی قتله رو میگرفت و به سزاش میرسون، شخصی مدینه بود خدمت امام سجاد، برگشت اومد کوفه، مختار گفت که مدینه بودی؟ گفت بله. گفت خدمت امام سجاد رسیدی؟ گفت بله. گفت با آقا عرض کردی که من دارم قتله کربلا رو به جزای اعمالش رو میرسونم؟ گفت بله، من به امام سجاد عرض کردم آقا مختار خروج کرده، داره یکی یکی انتقام میگیره، ولی تا سوال کردم امام سجاد فرمود حرمله رو هم گرفتن یا نه. مختار متأثر شد، گفت حرمله چی کرده با قلب امام سجاد که امام سجاد در میان همه حرمله رو پرسید، نیروش رو بسیج کرد، گفت به هر قیمتی حرمله رو گیر بیارید، حرمله رو پیدا کرد، دستگیر کردن آوردن، گفت حرمله میدونی که تو جزات قتلی، میکشمت، باید تو رو به خونخواهی آل حسین بکشم، ولی بگو تو چه کار کردی روز عاشورا؟ گفت من تیرانداز ماهری بودم، کارم تیراندازی بود، تیر مینداختم، سه تا تیر روز عاشورا زدم، تیر اول وقتی که دوتا دستای ابوالفضل بریدن مشکش سوراخ شد، ابوالفضل با یک نگاه حسرتباری خیام ابی عبدالله رو نگاه میکرد، من چشم او رو نشانه گرفتم، تیر به چشم ابوالفضل زدم. تیر دوم وقتی شش ماهه علی اصغر رو دستای امام حسین آورد، من سفیدی گلوی علی اصغر رو دیدم، تیر رو نشانه گرفتم، گوش تا گوش گلوی علی اصغر رو بریدم. تیر سوم هم موقعی که امام حسین داشت خطبه میخوند آخرین لحظه روز عاشورا، سنگ به پیشانی آقا زدم، ایشون دامن عربیشو بلند کرد خون پیشانی رو پاک کنه، سینش پیدا شد، تیر رو به قلب حسین زدم. صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمة الله.